والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله بكني دغلو سينا بن سانتي يالا سبحانه وتعالى بلتي يونتم بي محمد ابن عبد الله ديلو سنن تي كاتنا سني بوروم سبحانه وتعالى تي سين تفسير القران الكريم بي لين دغلو بس بو جات في وقت وي تي كاتنا نيوان تي سوره الحج تخوان تي ايه نين فوك اك بن suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe nan bu fekkon da bayyi ku upp doole ci kaw suuf di nat te itam julli doglul ci ñoom jox leen ndigalu jihad neena kon dana muju soror yi daanu marsi yi yaqku jumaa yi daanu jakk yi yaqku ba kenn du tuddu suñu borom tabaarak wa ta'ala yalla mu ne ku jog nak dimbele yalla mu dimbele la ñi taxawon ci famu doon waxe walillahi akhibatul umur wara doole tay ci aya ñen fuk ak ñaar yalla di netti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ay netti diko won lo xamne dina dalal xelam muneko wa in yukazzibuka buñu la wedde lolu moy sen mbir faqad kazzabat yaddi wan qablahum lijitu sambaqi qawm nuuhin niti nuuh ya weddi won nañu nuuh ay di nek tasliya lir rasuli wa wa'idun lil mushrikeen wa in yakazzibuka bun la wedde faqad kazzabat yaddi wan qablahum lujitu sambak yi la yaddi qawm nuuhin niti nuuh wa aadun wa aadtan yaddi wan nañu ñam tam wa samud niti samud yeet manam wa samud yaddi wan nañu ñam tam mudi ñoo ñep kenn ku nek da nga yaddi wan sab yonent aad samud aad ci ñom lañu yoni won hoot samoot ci ñam la ñu won salih nox ñu yoni won ko ci aw nitam ñan ñu ci nek ba seen yonent dikke dañoo wedd seen yonent yalla mu ne wa qawmu ibrahima nit ibrahim ya it wedd won nañ ibrahim wa qawmu lutin nit lut ya it wedd won nañ yoon tala lut te moy wa sadum wa ashabu madyana wa madyana it wedd won nañu shuaib mu ne ko kon ñi ñep wa kuzziba musa wedd won nañ it musa mu ne ko ñi ñep ma yoni noxun dama ko yoni ñu weddiko hud ma yoni ko ñu weddiko salih ma yoni ko ñu weddiko ibrahim ma yoni ko ñu weddiko lut ma yoni ko ñu weddiko shuaib ma yoni ko jamaat yalla ñu weddiko musa ma yoni ko ci banu israël ñu weddiko mu ne ñi ñep kon tanni way yu kazzibuka faqad kazzabat qablu ñi yoddi won nañ ñu jitu kon bi la wedde yow da ngay xamne rek tabarakallah nu lay demal waye fa am laytu neena ma yeexé lil kafirina ñinga xamni ñoo weddi yonent yoyu summa ginaaw ga akhaftuhum jappna leen ñoom ñep ñep yonent bo xamni bi yonina la sew nit weddi la dafa mu jagg rek na yalla def moy mu japp la fa kayfa kana nakala nekke natir sama mbugal mu ne nakala mbugal ma nekk ci ñoom ak itam nakala yalla japp fa kayyim min qarya bari waana dëkk boo xam ne ahlak naaha alak nañ ko waya dëkk ba valimatun di aji tooñ faya dëkk ba boo ci demee xaawiyatun ma nga daanu ala urusiha ca ñag ya ñag ya daanu na miir ya daanu na kër ya ràpp na kenn dëkkatu fa tabarkal lépp dëkk bu suñu borom tabaraka taala alak waya zalima faya xaawiya dafay daal di daanu dafa fekkati miir bu taxaw ana ay guy nga fay fekk ak ay yenen garab yo xamni dalay wonni fi da am ñu fi dekon wa bi'rin bari wana tien yo xamni mu'assala tien yu rap tien yu pan nga xamni kenn do tecc ci fa turikat la yustasqa minha li halaki ahliha tien ba kenn tala dug bari wana dekk buma alak kenn do tecc ci tien ba tabarkal wa qasrim mashid bari wana etas buñu tabax tabarkal la ma alak len ñoña nekkutuñu fa li yalla wax fu nek ni ndaysan keur lu mu rafet bu borom keur ga sengeme rek keur ga daldi tambali safeku tambale walbatiku leg mu doy war lol motax etas bi lu mu rafet lu mu reey na lew na nek ci ndigalu suñu borom nan ko dekke dekkin bu baax lu ko moy rek wa qasrin masjid bu ñewé moy tabax bu ñu tabax lu mu reey bu ñu génnee borom étage ba ca étage bu yóbbu ko ci xabru rek tabarkàllaa mbiram daal di doy noona moo tax yunqalu an-nasu min al-qusuri ila al-quburi. Nit ñi dal ñi ngi toxale ci étage yi disul ci xabru yi rek tabarakallah. Xabru nak fuway mën di dëkke étage ba terrasse ba neeg yaag fu ne nekk fokk ñu jël la yobbu la ci biir al-qabru. Moo tax kon yàlla subhanahu wa ta'ala neena tooñ ko daal du xel. Afalam yasiru, mo ndax ñuy tooñ dañoo tukki wut fi l'ard suuf si? Mo ndax ñuy tooñ dañ dul tukki? Suñ doon tukki day fatakuna lahum, daañu am xuloobun ay xol. Yaaxiluuna biha, yu ñu mën a xeloo ne ah ñu doon tooñ yàlla fii lañ mujj. Soo tukkee wër ba gis ña nanguloon yàlla nañ mel tey, na seen kër ya mel tey, na seen xabru ya mel tey, nga dem ca ña nangul yàlla ak ñu tooñ yàlla ku ne nga visité fa mu nekk, dina am loo ci mën a jëlee yow mi nga xam ne yaa am xel. Boo fekkee fu ñu suulu waaye yàlla itim réew wala biirum réew mbaa fu mën a doon, laajal ñu nanguloon yàlla, laaj ña lankaloon yàlla, bu la netale seen histoire da nga xam ne farag yàlla moo gën wedd yàlla. Yàlla nee na fa innaha li fi nekk daal laa taama du gumba al absaaru bët yi walakin waaye taama day gumba al quloobu xol yi allati xol ya nga xam ne fi sudur ma nga ci dënn ya. Yàlla nee na gumba dëgg-dëgg du gumba bët, gumba dëgg-dëgg mooy ku xolam gumba. Laa taama al absaaru walakin taama al quloobu allati fi sudur. Ku gumba ci xol nag kooka moom du jar ommat ndax mënee su koo ommat. Ku gumba ci bët la ñuy ommat di ko wax jaaral fii, waaye ku xolam gumba nag moom doyna kéemaan. Moo tax da nga gis gumba goo xam ne lam mokkal ci alquran, lam xam ci hadis, lam xam ci julli, njàccaara ngi nii boo xam ne gumba raw ko fuuf tabarkàlla. Bari na ci àdduna si gumba yu raw ay njàccaar. Bu ngeen am xamoon gumba goo xam ne gii ca daaw rek la faatu, daa ngeen dégg fii ci isaatu dunia ci seen émission bi ñu daan tuddee xawaatir, ñu daaloon ko tegal ñu koy wax Cheikh Abdul Hamid Kisk. Gumba goo gii am na juróom-ñaari doom, juróom-ñaar yépp moo leen jàngal alquran ba ñu mokkal alquran. Ginnaa bi mokkale alquran moom gumba goo gii tabarkàlla doon waaraate bu ñu tuddee woon ko farisul manabir. Kera ba muy faatu dafa sujjoot bay wax subhaana rabbi al aala, def ci sujjoot ba. Yàlla kon bu ne laa taama al absaaru, wallahi loolu neex naa xam, walakin waaye taama al quloobu allati fi sudur. Bari waa na gumba gu man njàccaar ci wàllu suñu borom tabaraka wa taala. Wa yastaajiluunaka, ñu ngi lay yàkkamtee. Ñu ngi ci suratul xajj ba tey aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar. Wa yastaajiluunaka, ñu ngi lay yàkkamtee di la soññu bil azaabi, ci mbugal gi naan la kañ la. Walan yuxlifa allahu, te yàlla du wuuteeg wa'dahu lim dige. Yàkkamti nañ ko waaye lim dige woon moom yàlla du ca jóg, noonu rek la. Waaye nag yàkkamti gi, yàkkamti gi mooy ñàkk a xam. Waaye na nga leen wax ne wa inna yawman, te benn bis inda rabbika, fa sa borom, ka alfi sanatin, mi ngi mel ni junniy at, mimma ta'udduna, ci li ngeen di wàññi yéen. Li ngeen di wàññi ci ay bés daal boo ci wàññi woon junniy at mooy nekk benn bis ca yàlla subhanahu wa taala. Moo tax boo dee ñaan yàlla wala nga koy jéem a def yii di ci bis penc, da nga koy yàkkamti yow, day sori ci yow. Waaye bis penc ci suñu borom tabaraka wa taala dafa soriwul. Ndax su fekkee ne suñu junniy at mooy benn bis fa moom, soo ko dee seetlu kero ba yàlla bindee aduna ak léegi ñaata lay doon, kero ba fi yonente bi alayhi salatu wasalaam feeñee ak tey fa yàlla mëtagul benn minute. Ndax daf ne junniy at ka alfi sanatin, day mel ni junniy at. Feneen fa sax daf ne xamsiina alfa sana, juróom fukki junniy at. Foofu nag waxul mimma taudduna, moo leen wësale ak fii. Fii daf ne mimma taudduna, fële waxul mimma taudduna, mooy ci li ngeen mën a natt rek. Ndax fi ne boo leen bindal benn waaye ay chiffre, nga bindal ko 9 li ci teg ay zéro yooyu day dem ba mu yàgg dootu ko mën a tudd. Ndax boo boolee benn zéro ci ginnaaw day wax 90, nga boole beneen zéro mu wax 900, nga boole beneen zéro mu wax 9000. waaye booy def zéro yi da nga dem ba mu yàgg moom li ngay wax du ko mën a lim. looloo tax suñu borom ne mimma taudduna, ci li ngeen mën a lim. Ndax ay zéro ci ginnaaw yi zéro boo demee ba def ci zéro yu bare du man du keneen, amul ku koy mën a lim tabarkàlla. looloo tax yàlla ne mimma taudduna. Kon nag su boobaa juróom fukki junniy at mu door a mën a am benn bés, soo calcule bi yonente bi feeñee àdduna ak léegi yaa ngi am ay 20 secondes 23 secondes ngay am. Mathématicien yi xam naa ne dinañ ci bàyyi xel seet ko ba xam. Su dee loolu nag yow yaay yàkkam ci àllaaxira, yàlla moom xam ne tey ngay ñëw. Maanaam bi nga fi amee téeméeri at yow 2 secondes ndegam am nga ko ci lay yem. Moo tax weñ ci dundam nga xam ne dund weñ lu gudd fan, nee nañu weñ ñetti fan lay dund, weñ lu gudd fan lool tabarkàlla. Ci dana fi judd tabarkàlla, namp fi, fer fi, dugg fi école, dem lycée, dem université, jang, mokal njangam, am bureau, tabarkallah tak soxna mom ngeen lool lepp dina ko def ci 3 jours. Yow li nga fi def yow ci yagay def nga na ci timir ad yagana lool, waye ci suñu borom tabarak wa taala ay seconde la yu neew neew neew, motax ñi li yakam ci mbugluk yalla, yalla mu ne dañu xam lima wax dina ko def, waye nak dafa yag ci ñom, waye man yagul ci man, yalla mu ne tabarak wa taala mbir mu yagul ci mom tabarkal. Wa ka ayyim min qarya, mu ne bari waana dekk ak bari dekk yo xamne am laytu laha taylu nako bayi ko rek mu ne ci jaxan defena mo ci nek bari waana dekk yo xamne suñu borom tabaraku taala daf leena bayi rek ñu nek ci jaxan defena ño ci nek nek ci rek mu ne wahiya dekk ba zalimatun ma ngay togn mu ci nday joru tomb bi nga tombon ci digg bi mu tomb mu ne ko tombal ak tomb ci chamoñu tomb bi nga tombon ci digg bi mu tomb mu ne ko ñaati tomb nga tomb mu ne ko juroom mu ne ko tomb bi ci digg bi yawa tomb bi la fete kaw moy la yalla sant tomb bi la fete suuf moy la yalla tere tomb bi nga tomban ci sa ndey jor moy li nga bëgg tomb bi nga tomban ci sa chamoñ moy li ngay ragal so xeye nak mu ne ko wuti la yalla sant subhanahu wa ta'ala da nga fa dajje la ngay bëgg ndax li ngay bëgg yalla neena ko nak dem fa nga xamne moy lañ la sant nga añu ko tomb bi nga xamne moy sa chamoñ moy li nga ragal su xeye mom mi ngi wut ci fi nga xamne moy fi yalla tere so xeye wut ci fi da nga fa dajje ak mom mu ne ko so xeye dem fa nga xamne fa yalla digal té lu baax li ngay bëgg fekkagula fa mu ne da ak séggu dang ko fa ñëk rek boko xaaré tuti mu fekk la fa bo nekké ci di wut ci fi la yalla tere tomb bobu nga ñew li nga ragal ñewagut mbugal ñewagut tiss ñewagul naxar ñewagul mu ne ko dang fa yaggu rek waya lu yagg dar dang la fekk so xeye nak wuti la yalla la nga bëgg mu ne do ko fa fekk ndax mom day wuti fa yalla digal mu jang mo xamne ca masalikul jinan ben bayit la fa def ca al istidraj bi yalla tabaraku taala di def nit ñi ñi nga xamne dañ koy moy mu baye len ca moy ga ndikete yo lam ngeen ca bayyi moy rek suma akhastuhum ginaaw ga ma jappelen wal waxal ñi ko nelen ya yuhannas e yel nit ñi inma alifnak ana man day nazirun kuppu kat la mubinun bu leer lakum ñelen warate kan la bu len di kupp di len yegal وخوفكم عذاب الله وانذركم انذارا بين من خير ان يكون لي دخل في تعجب من دال داماي واراتي دي كوبي دي فاتري كو راغال يالا جيرينو كو نيمال يالا مصيبه بو واتي دالدي واتي تيو ريك تبارك الله قال لبك فالذين نيغا خامني امنو گم نن وعمل الصالحات تي داف لو باخ نيوني لهم ام نانيو مغفرة نجهل ورزق اك ورثه كريم وتبو تد تبارك الله خورتي بي مني isa sami'ta allah taqul yaqul wa rizqul karim fa'lam annahu aljanna non lako sire mom tabarakallah naka nonu al faqr razi mom mune subhanahu dafne bayyana subhanahu wa ta'ala an man jama'a baynahuma sallahu ta'ala yajma'u lahu baynal maghfira wa rizqil karim ka tafsirur razi dik ñaar fuk ñet xatum ñen fuk at ñent yalla neena wallazina ñinga xamne sa'aw dañuy dox ci ayatina ci suñu aya yi muajizina diko jema lotal ñi nga xamne dañuy dox waye seen dox yépp seen pex yépp moy jema won yalla jema won nit ñi ci nek l'islam jema won nit ñi ci nek alquran nan len alquran munu li wala man ne suñu borom neena ku ko def ulaiika ñoñu ashabul jahim ñoy wa sawraw jahim dama dama wërta tok di jema won nit ñi nan l'islam baxu wala l'islam day re mba day dag ay loxo yoyu yalla neena ku koy def ulaiika ashabul jahim ñoy wa sawraw jahim l'islam lepp la man l'islam amul lu mu tele suñu borom tabaaraku ta'ala moko wacce suñu borom tabaaraku ta'ala moko tere wama arsalna musuñu yoni nak min qablika lula jeetu min rasulin ci yonent suratul hajj ay juroom fuk ak ben musuñu yoni min rasulin wala nabi musuma yoni bi yonent musuma yoni nabi rasulullah ak nabi rasul moy ku yalla jox nubuwa yoni la nga dem waxiko nabi moy ku yalla jox nubuwa te yebul la fenn ñaar ñi ku ci yalla ma sa yoni du ko yoni ludut illa iza tamanna su programme alqa shaytanu shaytane sanni fi umniyatihi ci bir programme yonent bobu bepp yonent bi fu ma sa ñew so mebete sa mebet setané sanni ci biir mebeul momé mom tam programme iza illa iza tamanna alqa shaytan fi umniyati sa bu ñunte ba programme rek nabi yu bawla rasul ba setané sanni ci programme ci ñen sello fi ne bo fi woté gam tabarakallah wo nit ñu bax ñu bëgg leena waxal yalla xalé yi daal di jëm ci ca wet gogé affiché ba le collédera wala le grand collédera wala attention nangam nangam nga programmer qualité bi nga la ka qualité ñu nan attention qualité pour wone ne qualité gi ngay qualité ñom yow yaay programmer li wala ñom dañ sanni seen programme ñomit fastiyene fanane bal mom dal sa bu yalla programmer ab yonentam mbalenen setan mo sanni ci programme rek tabarakallah motax lo fi wote ci mirum diine am ay gaay daal fi ñew wotante daal di wo kenn ne ko tay la jang ya borom sangam nangam na nga andale ak basan wala na nga andale lu jar tangal wala yu demeni ko yoy yalla neena sa bu ko baax ma sa programme rek kenen programme ci sa fan ba waye nak li xew moy fa yamsakullahu yalla far daal di dind ma yulqi shaytanu la shaytani sanni ci programme suma yexki mu yalla daal di xereñe allahu ayatihi ayam mufassirone yi fi wax yi ne wax nañ ko ko wax gi ne wax nañ ko ci bu bare bare bari tabarakallah ni ci dako qissatul qaraniq ka wala ni isa hawa ni wax ci lenen wax yi bari na lol andi ko du xat ci waxtu wi te itam man na ñew ñew ba far lende man li nga xamne moy li bëgg leen kon yalla neen wama arsalna musma musuñu yoon min qablika lana jeet min rasulin ci yoon wala nabiyyin wala naw illa ludul iza tamanna sumibete alqa shaytanu shaytani sanni fi umniyatihi ci bir mebetam mom la tudon legi programme fa yansakhullahu yalla dindi ma yulqi shaytanu la shaytani bi sanni suma yahkimu mudadi khairani allahu yalla ayatihi ayam wallahu ta yalla nagen xamni alimun ku xamna lepp lu nit di jema jaxase ci lu bax yalla xamna ko hakim ku khairani la dina xam namuy jenne mbir momé bu fekke ne da nga tek ñuy def lu bax nga dugg ci bir bëgg yaq lu bax la suñu borom dina xam nam lay setté yow ci lu bon lolé tabarakallah gër la fele dana xamit ñi nga xamne lu bax taxu leena jog bay ñew ci programme nit ñi bi ci jima jaxse leneen bi ci jima ande leneen tabarakallah maam musa ke neena bi digg leen tur xalar li muy bax bax li muy for for so ci genné and ci jigen ngam ci loxo ba neena na la woor na suñu borom tabaraku taala dana la gis ci biir ñu leen magal biir guddi googi setti la ci biir bol la ci juroom naari nga xamne ñoom dina leen tabal sawara yal nañu ci yalla musa yalla neena li yaj'ala ngir mu def ma yulqi shaytanu la shaytanu bi sanni fitnatan mu nekkum natu ci ñaan li la si na ci nga xamne fi qulubihi marad seen xol da febar sa bu set bu ku baax programme shaytanu programme yalla neena kep ku sa xol febar la shaytanu programme moy nek sa fitna lola lay gëna neex motax ci lola ñaara lañuy dem ñi nga xamne seen xol da febar waye ñi seen xol dara neeku ci ñom ñom bu programme bobu amé ci lu baax la lañuy dem budé jang ñu tok ci tante ba budé conférence ñu tok ci conférence ba budé leneen nonu waye budé ku am xolam maradun febar ñoon ñam programme setan lañu nek top mu nek fitna ci ñom wal qasiyati qulubuhum ak ñi seen xol wo ba nga xamne mënesu leena warati ñoñu tamit nak programme setan mo leen digënal ku sa xol wo ba kenn mënu tara war légui programme setan mo lay gënal ndax sa ba ay carte kat bëggante wuñu ku nekk day jema nak morom bu yobbu leen am rek daal di tek ci jew bi ñin fuk fasiyene bu ñin fukki jaamar yu dong bu ko defé kenn du ci bëgg sa morom fi siqaqim ba'id ñom ñepp ñi ngi ci ak sorenté go xamne gi gu doy war la ku mëna nak sa way rek nak ab jël nak warta tolo fofu wali ya'lam ajid na xam alladheena ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam li ñu xamne annahu alquran bi alhaq moy deug ni rabbika sa borom la deug annahu alquran bi alhaq mom rek koy deug bu ne won annahu haqqun def ko mubtada ak khabar rek kon bu ne akun day am leneen lu nek haqqun waye bu ne alhaq moy alquran bi rek mo fi lo xamne moy deug leneen luy nek deug moy da ngay tibbe ci biram wala nga boot ci mom annahu alhaq ñun rabbika tukay sa borom fa yu'minu bi sukari fe ñu gem ko fa yu'minu bi bihi sukari fe ñu gem ko fa tukhbita mu daldi top lahu alquran qulubuhum sayn khol mom dañ wax legi ne wa basiril muhbitin ñi gem yalla subhanahu wa ta'ala sayn khol takhsha'u wa taskunu lahu qulubuhum bi khilaf man fi qalbihi marad sayn khol daldi dal daldi ragal yalla nango top alquranul karim wa inna allaha tasabbaram la hadi allazina moy jubal ñi nga xamne amano gem nañ fum leen di jeme ila siratim mustaqim jeme leen ci yoon wo xamne yoon wu jubla te kep kuy julli doon ko ñaan nan ihdina siratal mustaqim kon yalla wa inna allaha ta yalla la hadi allazina moy jubal ñi nga xamne amano gem nañ fum leen jeme ila siratim mustaqim jeme leen ci yoon wu jub siratal mustaqim mom nga doon ñaan ci fatiha ci yoon wu jub ñi jangale walu aljabru wala walu mathématique wala yidem ni ko yoyep xam xam yoyu wala physique dañuy wax ne reddu wu jup mo gëna jégué wenen reddu wu dul mom reddu wu jup mo gëna jégué wenen reddu wu dul mom ñaari tombe yuñ bolé reddu wu jup mo gëna jégué wenen reddu wu dul mom tabarakallah boko lonkalé bo talé mu gëna gudd boko wërngalé bo talé mu gëna gudd kon reddu wu jup dal mo gëna gatt motax tégué ci l'islam da fay yomb lool dund koy yomb lool do am ben mushkila bo ci gaddo lu atunul rek yéw nga laaj gaay li lum doon bo mu jup da ngay dalé xamné ah ni de mom da cey yok way bokku wala yazalu dudagn allazina kafaru ni wedd yalla fi miryatin nek ci fik minu ko ci alquran ni wedd yalla fuñu tollu rek ni lay fik rek ah alquran ji ndax nangam rek hatta ta'tiyahum bamu dikal len asaat bis pent baxtatan ci mbettel jek jek rek neysan sukrat dikal len ñu tudd sen lal lola da len di bet ñu daldi waru tabarakallah walay way nak la yaghtaru billahi illa alqawmul fasiqun aw yatiyahum wala mudikal lana azab yawmin bugul bis bo xamna aqim bis bu jasir la bis bu jasir moy bis budul am dom ndax bis yi dañuy am dom bo xeye ci bis bi limu ñëk am moy dom ji ñuy wax hajar dadi am dom ji ñuy wax yor yor bu jigen am dom ñuy wax yor yor bu goor dadi am beccëk dadi am faynaaye dadi am takusan dadi am ngon dadi am timis dadi am gehe dadi satlu mom bis bobé dadi xey ñibi benen bis xey ciwat motax bu suñu borom ne yawmun aqim moy bis bu jasir bis bi du am suba du am tisbar du am takusan bis bo dal mom danan deg rek nek bis bob du jeex muku tabarakallah mune kon yawma yatihim azabu yawmin aqim bis bo xani bis bu jasir lay don du am dom tabarakallah aqiman li'annahu la yawm ba'dahu motax abu saoud day wax ni ka anna kull yawmin yalidu ma ba'dahu min al ayyam fama la yawma ba'dahu yakunu aqiman wal murad bihi asaa aidan ka annahu khila aw yatiyahum azabuha wa wada zalika mawdi'a damir limasjid ta'wil sunu borom tabarak wa taala kon waxina wi tax mu tek ci ne al mulku yawma izin lillah al mulku ngurga yawma izin bu kiraw go lillah yalla ko mom yahkum moy at baynahum sen digante allazina amanu ñi gem wa amilu salihati tay def lu bax ñom day fi jannatin na'im ña ngay nek ca bir al janna ja nga xamne moy al janna xewal la ci suratul hajj aya juroom fuk ak juroom ben mune al mulku yawma izin lillahi yahkum baynahum allazina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im ñi gemon yalla jefon lu bax ci al janna xewal lañuy nek walazina kafaru ñi nga xamne dañoo wedd yalla nak wa kazzabu bi ayatina mu ne ñu wedd suñu ay yalla moy wax faulaika ñooñu lahum amnañu azabun muhin mugal mu doyadi azabun muhin mugal mo xamne daf leen di doyadal manam ma'al ihanati wa tahqir fi daril jahim mugal mu lay doyadal moy ñu lay def lo xamne ku lay xol day defene neko ci dara jottu la bo don yoko sax mu defene da ngay ñaawalaté dafa am ay gaay ci mbugal mu doyé di dañu japp benn sacc diko sonal lol sacc bi ne cial rek ñu sonal ko lol tabarakallah sacc bi ne cial rek benn gumba daal di fay jaar daal ni ah waw lu xew ñu ne ko ab sacc daal lañuy doon fi te mu luñ ko dara mu ne sikam len ko gumba gi daal ni sikam len ko mag ñu ne ko luy sikam mu ne da ngeen di jël ay deg diko jam ci cat baram yi diko dam ci biir xam nga lolou am mbugal la mo xamne da ngay defé nu dara waye biñu nappé baram ni sacc bi yépp daf ne cadd tawarkal ak metti metti wo xamni doyna war motax mbugal yu doyé di moy dañ lay def mbugal mo xamne kulay xol day yakar ne dara nekula nekati yaangi alku tawarkal leg li nga am séram ak picci su tuti so xamne bo ni nit ñi day metti dañ wax da ngay wax rek ci dara yalla tawarkal daf am ño xamne mbugal yu mel nonu la len di mbugal bu yowul qiyamate yalla ci albusa wala seen ñi nga xamne hajaru gaday nañu fi sabilillahi ci won yalla gaday nañ ci won yalla suma ginaaw ga xoti lo ñu ray len aw wala bok ken rew len waye matu daño de ci sen kawilal hajiru fi sabilillah yalla dalay dalay won añu gaday ci yoonu yalla wala sir yi nga xamne hajiru gaday nañ ci sabilillah hijra moy joge ci dekk bo xamne dekk la bop dañ fay jaamu xerem nga joge fa yaw dem fenen ibtiqa'a mardatillah joge fa dem fenen fo xamne fi lol ni ko fa lol moy gaday waye yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci gaday bay lu bax di def lu bax bay lu bon di def lu bax al muhajiru man hajara ma naha allah anhu joge ci lu bon dem ci lu bax lolou gaday la bo nekké ku dan mariage bo baye mariage rek gaday nga bo nekké ku dan balut bo baye balut gaday nga bo nekké ku dan nek ci garam place ba bo bu sa wa keur soxla nga agn ci dañ lay wo ci bo baye garam place ba rek gaday nga bo nekké jigen ju dan sol yu gatt bo baye sol yu gatt rek gaday nga bo nekké jigen ju dan mesu bo baye mes gaday nga bo nekké jigen ju dan xéssal bo baye xéssal gaday nga bo nekké goor gu tak ay lam ak jaaro di lettu soko baye gaday nga kon gaday ba legui tay ji mi ngi am yalla neena mbollem ñi nga xamni dañu gaday fi sabilillah te yalla tax suma ko ci lo ginaaw ga ñu ray len aw wala bok reey ñu len sax waye maatu dañu de sen lal ah yalla mu ne la yarsuqannahumullah wat nani yalla dina len wursagal rizqan hasana wursag bo xamne wursag rafa lay don modi hatta budul ci alakhirah fi ci aduna yi ma ron wax boko baye tambali am wursag da xam ngeen ne ki mes bopam di ci def ay ñetti paquet ñenti paquet paquet yoy xaj na ci mom mu jinde koy kaas def neegam lamuy fay te kakoy net ñetti temer ak juroomi temer ya tabarakallah xajon na ci bopam wala mu def ko ci jakka ja lamuy xessale weru nek 56000 yamuy def ci yaram wi lolé tabarakallah 56000 man na jëndum xar bu jënde bu amé ñetti weru nek 56000 mu ñetti xar xar yoy da koy dal di indi leg jitt mu dal di am alal am na ñu ni len tey am alal moy li ñu def seen yaram yi kon gaday xaat de nga la yarsuqannahumullahu rizqan hazana def lu bax da fay defar economique ak njub day defar economique ci keur ci rew ci penc la yarsuqannahumullahu rizqan hazana ku don tokh fi ne bo baye tokh commencé am lo denc ku don tokh so baye tokh commencé am lo denc ku don rer di sol saw dal seti gonu gu jigenit soko baye rek commencé am lo denc ngir mom lu la tede xale bu jigen bi don def rere momit beug dem ci dal bak beug dem fenen bu ko bayyi won def li yalla santane rek commencé am économie gu temps bu meuna lire ay leçon wala yeme ne ko yoy wallahi la yarfaqanhum la rifqan hazana tabarakal wa inna allaha ta ngeen xamne ni ngeen gem ne yalla la huwa mom watna ni khairur raziqin mo geuna wursak geuna meuna wursagal wursagal ko ni motax ku yarwo ci dara ñaare leg leg khalis bu mu am day sakan du ko jaay jaay mu ki waye ko yorowul ci dara ñaare nekkem kep nekkem dong xañu ci soldam waaw tabarakal amna solo lol yalla neena teyit lañu dukhilan nahum dara len dugal mom yalla mudkhalan dugin wo xamne yar dawdahu dan ci deg len dugal bu don ci aljanna len dugal aljanna jo xamne la aynun ra'at wala udhun sami'at wala qatra ala qalbi bashar bu de ci aduna jeet soko tambule tuti ngay dox rek commencé gi sam kom kom tambule jaar ci yon tabarakallah wa inna allaha ta yalla la alimun khamla halim kulabir la alim ko xamla halim ko labir la ñaari alim yi bokku ñu alim ak halim yalla ko xamla way yalla ko labir la labiru yalla moy yalla ko tey la zalika lol nak yalla neena ni rek lay demé baat bi lu bar la ci suratul hajj waxum yag mu ne zalika nu rek lay demé ñu ngi ci suratul hajj juroom fukki aya ak juroom ñent jëm juroom ben fuk zalika nun lay demé wa man aqaba kunu togn ba ngay fayu nanga fayu bi misli ma uqiba bihi lutal ni lañu la def kep ko xamni ki dañ la togn bo de fayu nanga fayo lutal ni lañu la def waye nit togn la nga def ko lu upp lam la defon yalla muna lol nak bu len ko defé nonu nax yalla kat luñu la togn togn mom suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg na ak mandu zalika wa man aqaba kuy fayu na fayu bi misli ma uqiba bihi lutal ni lañ ko def mune wa man aqaba ku fayu nak bi misli ma uqiba bihi lutal ni lañ ko defon suma ginaaw ga bughiya alayhi